Injil Matius bab 10. Yesus tumuli nimbali sakabate rolas, sarto podo diparingi panguoso nundungi setan, lan nyarasake sarupaning leloro, lan sarupaning memolo. Dene jenengi poro rasul rolas mau, yoiku, kang wiwitan, Simon, kang karan Petrus, lan Andreas duluri, Yakobus anake Zebedeus, lan Yohanes seduluri, Filipus lan Bartolomeus, Thomas lan Matius juru narik pajak, Yakobus anake Alfeus lan Tadeus, Simon wong Zelot lan Yudas Iskariot kang ngulungake panjenengane. Wong rolas mau padha diutus dening Yesus sarta diparingi piweling mangkene. Koe aja padha nyimpang menyang dalane wong kang ora wanuh marang Allah. Lan ojo lemebu ing kutane wong Samaria. Nanging luweh becik podo maranono wedus-weduse Bani Israel kang podo ketriwal. Podo mangkato, lan podo memulango mangkini. Kratoning swargo wus cedak. Wong loro podo warasno, wong mati tangekno. Biraten najise wong loro kusto. Setan-setan podo tundungono. Kowe wis padha nampani kanthi lelahanan, mulane wenehno kanthi lelahanan uga. Aja padha nggawa emas utawa saloko, lan tembaga ana ing sabukmu. Aja padha nggawa sangu kanggo ana ing dalan. Aja nggawa kotang rangkep utawa trumpah. Sebab wong nyambut gawe iku wis sapantese yen tampa pituwas. Menawa kowe lumebu ing kutha utawa ing desa, golek wong kang pantes, banjur manggono ana ing kono nganti salungamu. Menawa kowe lumebu ing omahe wong, ulu ana salam. Menawa kanthi pantes nampani salammu, salammu tumanduk marang wong-wong iku. Nanging menawa ora pantes, salammu iku bali marang kowe maneh. Dene yen ana wong kang ora nampani kowe, lan orang ngrungokake tetembunganmu. Endang lunga lan metuwa saka omah utawa kutha kono. Sarta ketatno labune sikilmu. Satemene aku pitutur marang kowe. Besok ing dina pangadilan kang sinangga dening Sodom lan Gomora, bakal luwih enteng katimbang karo kutha iku. Lah kowe padha tak utus kaya dene wedhus gembel menyang ing satengahing asu acak. Mulane diingati-ati kaya ula lan dibares kaya manuk dara. Nanging sing waspada marang wong kabeh, sebab ana kang bakal ngladekake kowe marang pradoto agama kang banjur ngitihi kowe ana ing papan-papan pangibadahe. Lan marga saka aku, kowe bakal padha diirit menyang ngarsane para kang padha ngasta panguwasa lan para raja. Minangka paseksi tumrap wong-wong mau, lan tumrap para wong kang ora wanuh marang Allah. Ana dene menawa kowe padha kelakon diladekake, aja padha semelang ing bab kapriye lan apa kang bakal kok aturake. Amarga ing sanalika iku uga kowe bakal kaparingan apa kang perlu kok aturake. Awit dudu kowe kang celathu, nanging roe ramamu kang ngandika lantaran kowe. Sadulur bakal masrahake podo sadulur marang paukuman pati. Samono uga bobo masrahake anake, lan anak-anak bakal podo wani marang wong tuani, lan banjur dipateni. Lan kowe bakal disengiti ing wong kabeh margo saka aku. Nanging sing sapa mantep tumeka ing wekasan, bakal selamat. Menawa kowe dianiaya ana ing sawijining kutha, podo ngungsio menyang kutha liyane. Awit satemene aku pitutur marang kowe. Sadurunge kowe njelajahi kutha-kutha Israel kabeh, putraning manungsa wis rawuh. Monggo sakabat iku ora ngungkuli gurune, utawa abdi iya ora ngungkuli bendarane. Tumraping sakabat wis cukup yen nganti karengkuh podo kaya gurune, lan tumrap abdi yen karengkuh podo kaya bendarane. Menawa kang duwe omah disebut Beelzebul, apa maneh brayate sak omah. Mulane wong iku aja padha kok wedeni. Awit ora ana barang kang kasasaban, kang ora bakal kawiyak. Lan ora ana barang kang kadelikake, kang bakal ora kaweruhan. Apa kang dak pituturake ana ing petengan, iku kandakno ana ing padangan. Lan apa kang kok rungokake kanthi bisik-bisik, iku padha wartakno saka ing payon-payon. Aja wedi marang wong-wong kang bisa mateni raga, nanging ora bisa mateni nyawa. Aluwung wedi marang panjenengane kang bisa ngrusak karo-karone ana ing naraka. Iya jiwamu, iya ragamu. Manuk glathik loro apa ora mung payu sak asarion. Ewadene siji wae ora ana kang tiba ing lemah yen ora saka karsane ramamu. Mongko kowe iku malah dalasan rambutmu wis padha diitung kabeh. Mulane aja padha wedi amarga ajimu iku ngluwi manuk glathik pirang-pirang. Saben wong kang ngakoni aku ana ing ngarepaning manungsa, iku iya bakal tak akoni ana ing ngarsane ramaku kang ana ing swarga. Nanging sing sapa nyelai aku ana ing ngarepaning manungsa, iku iya bakal tak selai ana ing ngarsane ramaku kang ana ing swarga. Kowe aja padha ngira yen tekaku nggawa pirukun ana ing bumi. Tekaku iku ora nggawa pirukun, nanging pedang. Sebab tekaku iku njalari wong cerah karo bapakni, anak wadon karo mbokni, mantu wadon karo mbokni marotuwo. Karo dene mungsuhe wong, yaiku para kang nunggal saomah kabeh. Sing sapa nresnani bapa utawa biyunge nganti ngungkuli aku, iku ora pantes tumraping aku. Lan sing sapa nresnani anake lanang utawa wadon ngungkuli aku, iku ora pantes tumraping aku. Sing sapa nampani ora manggul salipe lan netut mburi marang aku, iku ora pantes tumraping aku. Sing sapa ngiman nyawani bakal kelangan nyawani. Lan sing sapa kelangan nyawani marga saka aku, iku bakal oleh nyawani. Sing sapa nampani kowe, iku dadi aku sing ditampani. Lan sing sapa nampani aku, iku dadi nampani kang ngutus aku. Sing sapa nampani nabi marga saka anggone dadi nabi, bakal tampa pituwas sing nabi. Lan sing sapa nampani wong mursid marga saka anggone mursid, bakal tampa pituwas sing wong mursid. Apa dene sing sapa aweh banyu adem sacangkir wae marang salah sawijining wong cilik iki, marga iku sakabatku, aku pitutur marang kowe satemene, wong iku mesti bakal tampa pituwase.